صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مكو ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سي دسان سان راديو تفسير ناني ديفال اي بس بو جوت سي وقت وي لول سنت كاتنا سونو بروم تبارك وتعالى دي لنكو ديفال سي نين تي اندك سن مكو علين فال ina bañu santé sunu borom ni ñu may ñu genn ci suratu al a'la ñu koy ñaan mu may ñu ñu genn ci suratu al ghashiya te li ci nekk ci ay warate ci ay diglé ak ay téré ñu taxaw ci yépp suratu al ghashiya moy juroom ñett fukkel saar ak juroom ñett te xam ngeen al qur'an té mëri saar la ak fukk ak ñent kon ñu ngi ci juroom ñett fukkel ak juroom ñett al ghashiya ñi ngi jël turu yaqare go xamne dafa am ñu bari ñu muy mur bu yom al qiyamate yalla ñu jall musal yalla buñu bokk ci ñinga xamne ñom la ñakare ga di mur ci saari wacci makka la bokk te saar bu wacci makka bu nek limuy jangale moy walu iman sari wacc madina ñoy jangale walu sharia te ñaari xéti sar yoy rek ñu am makkiya ak madaniya makkiya yi walu iman lañuy jangale te iman ñett ñoo ca gëna deugër gëm ne yalla yalla gëm ne moy yoonu yoonenti gëm ne ku dé da nga dékki yoy moy ni gëna dëgër ci iman ñu ko tuddé usulul iman sar bi nak bi mu ñëwé di jàngalé yoyu dafa ñëkk jëm ci tomb bu ñuy wax yowmal qiyama ngi nekk ñaar fukki aya ak juroom ben bokku ci sar yi nga xamné l'islam dañ leen soxla ci munasabat yi leg leg bu korita jotey nga degg ko leg leg bu tabaski jotey nga degg ko bu nu jange sa bisma ba nak ci dadi ko tay tek mom sar bi di suratu al ghashiya bu mu ñewé mom dafa jël ñaari tomb yu am solo war leen waxtani ñaari tomb yoyu tomb bi ci ñëk moy waxtana yawmal qiyama ak mbir ya namuy demé ak tita nga ya lamuy dem namuy demé ak ñi ko weddi la len fay xaar ñi weddi yowmal qiyama ak la len fay xaar ci walu choono waye ci walu ay nattu ak ñi nga xamne ñoko gëm diko wajal ci seenu dundu la len fay xaar min as-sa'ada ci texe wal hana ñaar yi le sar bi di ñëk waxtane ñu wedd yowmal qiyam ak la leen fay xaar ñi gëm yowmal qiyam ak la leen fay xaar ñaan ñaar ñi kenn ku ci nak amul la fay xaar yamuna yi ñi ngi toll ci waajal makka nit ñangi waaj ñaari nit ñokoy waajal wala bok ñaar ni defi nak ki wajal makka ak ki ko wajalut ni koy wajal fi ne luñu len wax ne def len ko dañu ko def tikiru len ñu tikiru joxe len xaliss ñu joxe fotawu len ñu fotawu ñakku len ñu ñakku lepp ngir gem yoon yi nga xamne modi yoonu makkatul mukarram ba nañ taxawal genn kex gu maga maga nak ci du ko ab avion ni len duggu len ci bir ñepp ñepp ñu duggu ci bir koko nekk ak ñoom wuti fam jëm tabakal gëm guñ gëm loolu motax ñu wajjal ko wajjay wowo yamul qiyamati ko gis muy jëf rek nga xam ba xam gëm nako wala gëmuko wax ji deug la waye iman dafa am dañ koy fass ci xol wax ko ci lami ciir di ko jëf lolu tax ko gis mu ne gëm na al-akhirah it da ngay deglu limay wax xol limuy jëf limuy fas nak digam ak boromam la limuy fas digam ak boromam la waye lay won yow ne legi gem na moy limay wax ak limuy jëf lolou sar bi dina ci dikki bu yaatu ñaar lu tambu sar bi dina indi ay tektal yi woné ben gi yalla nek ben gi rabbil alamin ala wahdaniyati rabbil alamin ak kattanam gi nga xamne kattan bu feñ la fo xol gis ko mom jalla jilalu sar bi dina waxtane won ñu kattan gogu ci ay barab ben bi moy ni yalla dundé gilem ak kemtan yi nek ci gilem bu ñaaral bi moy ni mu dundé asaman ak kemtan gi nek ci ni mu dundé asaman benn bi moy montagne yu kowe yi ak ci nek ci walu xam xam benn bi moy source talis yi nga xamne ci lañu nek diko xëccio diko dag ay kër diko dag ay terrain diko dag ay barab yu nek ñu dag koko te fi lañ koy bayyi te fi lañ ko fekkon loolu tam suñu borom jëlni ci dikkal yoy yeb shawahidu ala wahdaniyati llahi wa jalali sultanihi yoy yeb day andu bi seede ben gi yalla nek ben mag gi yalla mag pouvoir bi nga xamne mom la suñu borom tabaraka taala am buti sar bi mu fatali ñu ne ñun ñepp ñoy delu ci suñu borom tabaraka taala ñepp tay delu ndax ñuy delu lil hisabi wal jaza ngir ñu regle ñu ngir ñu fay ñu loolu suratul ghashiya umb yam yalla baxé banu bokko ko dégg ñun ñëpp té lu ci nekk ci téré yalla ñu yalla baxé bañu bayiko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yalla neen hal ataaka ndax dikkel na la hal ataaka ndax mas na la dikkel ndax mas nga fekke fu ñuy waxtane حديث الغاشيه وقتانو غاشيه ناخ لي غاي دغ كوي وقتاني الاخر بارينا مال نيكو ني ديدت نا جارني ديغ وقتانو الاخر جارني ديغ موتاخ لاج بي ام سولو موم لا نتي دي استفهام للتشويق الى استماع الخبر وللتنبيه والتفتيم لشانها soy deglu suñu mbokk journaliste yi ñuy wax ci walu xibaar ko la dakk xibaar moy ki la gëna mëna genn ay titre nga xamne bu ko tambalé rek lo way jappone ding ko bayyi deglu ko fofu la gañu di rawante professionnel ya nga xamne ay amateur lañu wala tax suñu borom bi mu ñëwé ci yoonent bi mu ne ko hal ataaka hadithul ghashiya mu ne ko lu maga maga mag sa dikki ci jurno yi nga xamne len di bindi kenn ku ci nek da ngay wër set technicien yi wër ba def titre yu maga maga mag ci seen kayit yi motax leg leg ñu bokale ko motax leg leg ñu jiyelo ko fofu tam fi la gaay di rawante bindu ko it nak bindu mu xonku mu reuy ndax mo téré attention yi nga xamne ñoy lire so rombe seen rek dari seen titre bi tabarakallah lolu alquranul karim mom lay jëfëndiko fi ne yëneenti bi hal ataaka hadithul ghashiya ndax mas nga fekke fu ñuy waxtaane mbirum alakhirah man li dem na ko dédé mu ne ko jar nay fekke nak jar nay fekke ndax sun lay waxtaanal lu jëm ci yowmal khiyama dina tax sa mbirum aduna leg leg nga nekk ci ay rëcc rëcc yoo xam ne da nga mën a buddee ko bàyyi leen dina tax ci mbirum aduna leg leg mbir rëcc la ci nga xam ne du la rëcc aduna rëcc la alakhirah manam yalla ñaare du xagn nit mbir aduna xagn ko ko alakhirah man na la ko xagn fi jox la ko fele rek amon nañ mel mbokk mu dekkon ci sun dekk mo xamne dafa febaron febaru xel waye lim dan waxtani diko warate moy boone ko ndax bëgg nga soxna mu ne duma ko am ci aduna ndax lan mu ne ni ma mel yaakaruma jigen bëgg ma ma denc ko waye fu ma duggé alakhirah dugg al duma demé alakhirah dugg aljanna ko denc ma denc loolu la daan wax waaye wax ju am solo la moom kooku nga xam ne dafa feebaroon feebaru xel googu tabarkal kon yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla ne ko hal ataaka hadithul ghashiya ngir bëgg hadithul ghashiya siiw القران الكريم عندنا شي اي تري باري باري تغابن تلا بوك الحاق تلا بوك القارعه تلا بوك يوي ييب دي اي تري باري باري تي القران با مات نيت تي ميري تور اك لو توب تي اي يومك يوني ديم ليب غير حديث الغاشيه بوبي متاخ كوار دي نياري غاي دغ تيم كونفرنس يو اب نيكوي تك تي مشاي دو يوم القيامه يوم القيامه xew xew yi wara am yowmal xiyam yoyu yu jar di deglu la ndax itam cagante gi man na ci wañiko te gem yowmal xiyam da bok ci usulul iman motax ni alqo ni sar bi ubbe nek sar ubbite bu am solo suratul ghashiya ci ay ju ñepp yalla ñew nak bi leral la yonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam ak mbolem yi nga xamne ñom lay waxal ana lan moy al ghashiya doju nga xamne yalla ngi nan yoonte bi ndax mas nga ko deg munako wujuhun annaka lam yuhabbi yawma isin bukira bis bobe khashi'a li tit lay don li torox lu lay don wa wujuhun yawma isin khashi'a annaka lam yuhabbi dañuy torox dañuy tit مفسرون ان هذه الايه في الكفار يتعبون ويشقون بسبب ولا بسبب جر السلائل والاخلال وخوضهم في النار وجوه يومئذ خاشعه ان كانوا يخبن دي ترخ في يوم القيامه موي ني ودي وان الاخره تواجو لنجو وون سين كانوا يبولن خول رك خامني ني نينك نياخري ني نينك تيتانغي aduna sifina bo fi xole ni rek xam ba xam ci ko deug la wala ko deugul la wa rawatina al-akhir aduna ko fi xol rek soko sen dal do nga xam ba xam ki ko deug la wala ko mer lolu tax suñu julli ngay gis bu ko selmal geste sa ndey jor ci fi nek geste sa chamoon ci fi nek xol ki xol ki bu defé ku ci am problème jafé jafé da ko xam nga jema dox lu ko jubanti yaat say mbokk yi nga xam la yena bokk nek ci jakk ji ma ci dimaji wujuhu yawma ashin qashia سورة العاشية آية النار عاملة ناصبة يلا من كان ميوي عاملة لجينين لجينين لجينين نجي أدنى ناصبة صنن نجي لجينين نجي أدنى صنن نجي بس نجي نيت دي أي جامو يلا def nañu ñi tudde ay jëf yu baax mbolem li nit di tudde jëf ju baax def nañ ca lañu man aamilatun naasiba waye teewul tasla naran hamiya dañ dugg sawara wo xamne sawara wu tang la mo tax leg leg wolof ne yalla du liggeelo kum fayut kum nar ta fay leg leg wolof diko wax yalla du liggeelo kum nar ta fay waaw yalla kumuy liggeelo du ciagne ne ko gis muy liggey rek yalla ko liggeelo dedet bu len defé ne ko gis muy liggey rek yalla ko liggeelo ne bu don lolou ko gis muy liggey entreprise ko liggeelo wala société ko liggeelo wala gouvernement ko liggeelo fonction publique wala yoy kon su don lolou bir mi neex kon ñun ñeppay am liggey kon do aji wo kenn di xey di def demande d'emploi bu ko jar kon li tax mu jafé moy charte yi tax ngay liggéey yoyo tax bu len defé na ku liggéey rek yalla fay ko dede ba tax ñaan yalla du liggéey lo kum nar ta fay do di wax li dara baye xel la ndax wax jiñu tollu amilatun nasiba tasla naran hamid entreprise wala société bi bo ci ñëwé da ngay joxe sa diplôme joxe sa demande ak yaja aju yépp waaw su ko defee gaa ñuy seet ba xam sa demande bi sa diplôme bi nangam nangam nu ñuy def ak yow bu yépp bokkee jub yépp bokk baax mën naa am ñu jël la nga tàmbalee liggéey léegi nag sa liggéey boobu moom ki lay liggéey loo dalay fay yàlla subhanahu wa taala dafa am tool rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moy jawlin ja ku bëgg lëggeeyal yàlla da ngay dem toolam. Tey rëdd sart ya ci al iman ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah summa al amal illa allazina amanu wa amilu salihati amilatun nasiba. Bu lëggéey lu yàlla lëggéey lu wutit nag nga jàpp ne yàlla bëgg na ko, wala di lëggéey lu yonent bi alayhi salatu wasalam lëggéey lu wutit nag nga jàpp ne bëgg na ko, yooyu itam nag yu jara bàyyi xel la. Yooyu lañ tudde ay bid'a, di ko tudde ay xurafaat ak yu xusaa balaat ak yu ñuy demee. Yu jara bàyyi xel la moom itam amilatun nasiba tasla naaran xaamiya, lëggéey na ba sonn dugg sawara. Waaw, lëggéey na ba sonn dugg sawara. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آية جي روي أنه لما خدم الشام أتاه راهب شيخ كبير عليه سواد، فلما رآه عمر بن الخطاب بكى فقيل له ما يبكيك يا أمير المؤمنين إنه نصراني؟ فقال ذكرت قول الله عز وجل عاملة ناصبة تصلى نارا حامية فبقيت رحمة عليه. مختصر ابن كثير جوكي من يتيل فتب جرم بني تيمير أكثر ويرك نعر. عمر رضي الله عنه لفدم الشام بن الراهب دي كلكو دي غورغو مغت غورغو لجي بسان عمر جسكو دا دي جوي نينكو لولاي جوي لو لولاي جوي لو كي نصراني لا من دما فاتلكو وخي الله سبحانه وتعالى كسورة الغاشية عاملة ناصبة تخلى نار حامية موتخ ما يجويني نخيرمك. من كي مختصر ابن كثير جوكي بن يتيل قتم جرم بني تيمير أتخم ويرك نعر كون يالا كوي لغيال كوي لغيال دنگا يدم طالم تطالم جورن جموي صلى الله عليه وسلم عاملة ناصبة تخلى دنا دبو نارا سورة حامية sawara wu tan tadkhulu naran musha'ara shadidat alhar ibn abbas mun qad humiyat fihi tatalazza ala a'da'i llah. Sawara wu tan jeur la wo xamne da fay lak non yalla. Tafsirul ghazin la wax joju nek ci jukki ñentel ba khatum ñaari temer ak xalwer ak juroom ñaar. Tusqa dañu ko mandal, dinañ ko jox mu naan min aynin aniya, ci ndox mu tang, ci ndox mu forox. Waaw, ndox mu tang jër ca forox. Min aynin aniya tusqa min aynin mutanahiyati alharara wasala harruha wa ghalyanuha darajata nihaya. Tang jër yal nañ ca lu musal. Tasla naran hamiya تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع. نيرف لولو بدم سورة دون أم أو نيم. ليس لهم طعام دون أم نيم دون أم لك سورة دون ففك لني لك كيب أموف لاخ أموف كيري أموف lekk yi ñuy lekk ñoomen salaat ak yàpp ak yooyu yàlla nee na dara ci lekk yi amu fa. Laysa lahum ta'am, laysa lahum ta'am, amuñu fa aw ñam. Illa min dari' lu dul dari' mu di gàncax goo xam ne day sax te am dig, bu doon fii ci ñun moom lañ daan tuddee xom-xom wala gargamboose. Dañ koy jël ñaari gëlëm yi ñoo koy soxla wala yu demi niki yooyu. Ñi nga xam ne dañoo gëmutoon yowmal xiyaama waaju lañ ko woon ba dugg sawara, yooyee la ñuy lekk. Wa huwa aqbasu ta'amin wa absha'uhu wa huwa summun xaatil, poson la bu ko nit lekkee ci àdduna day dee. Qataada nee na huwa sharru ta'ami wa aqbasuhu, mooy ñam yu yës ci ñam yi te gën cee yées. Muxtasar ibnu kasir mu ne laysa lahum ta'amun illa min dari', fii ci suratul ghashiya. Waaye ba ñu tollee ci suratul xaaq mom lañu gisoon wala ta'amun illa min khislin wala ta'amun illa min khislin ngane waw lutax fele mu ne laysa lahum ta'amun illa min dari' fi mu ne wala ta'amun illa min khislin لأن العذاب ألوان والمعذبون أنواع موغل يي مو نيك اي خيت نخت ني موغل اي خيت لا كين كو نيك سك توغ اك سك توغانغي توغ دو نيك اك لامي اني امنا ньо خامني بريع لا ني ليك امنا ньо خامني خسلين لا ني ليك نيغي ديم رك نيغي تيغي رك كي خيت توغني فمنهم من يكون طعامه الزقوم amna ñoo xamne buñu duggé sawara lay nek seen ñam moy zaqum yalla ñu tal musul wa minhum man yakunu ta'amuhu dari' amna ñoo xamne seen ñam moy nek bari' wa minhum man yakunu ta'amuhu al-khislin wa hakaza yatanawwa'u al-'adab toña ngey ñu bokut kenn ku ne toñ ga nga toñ ak añ ba ngay añe aduna si fi nek ni ñinga xamne ñoo fi nek bi moy tereleni bur kenn ku nek ak toñ nga xamne mom nga toñ la nga xamne mo ca aju ci pen leleng gis kuñ wax ni at nañ ko tej nañ ko nangami at leg leg ñaari at leg leg juroomi at leg leg gis kuñ ne fukki at leleng gis kuñ ne geerum lundam leleng gis ko xamne ki dañ koy atté ba nopi tej ko boole ko ak liggey bu metti leleng gis ko xamne dañ koy atté ba nopi tej ko tej go xamne dañ koy bayyi mu ñu dikkeeram yoy yeb daf ci am xet yoyu motax suñu borom mom tam di waxe ci waxin wowo nonu ndax mu tollo fu ñu deg deg motax fi mu ne laysa lahum ta'amun illa min dari' fele mu ne wala ta'amun illa min qihlin atayna la toll suratul ghashiya aya jiroom ben ñam wowo nga xamne moy dari' la yusminu du sural wala yughni du ragal min ju'in ci xex la yusminu wala yughni min ju' du sural du regal leg nak ki wolof da ngay deg wolof dal di xamé batu fourna ak regal four moy ki lek limuy lek lu neex la amna vitamine yi ci wara am mom lek bi lek na ci lu yam xelam dal na djubna koku da sour reg nak moy ki nga xamne day lek limuy lek amul vitamine ma ca wara am mu def ci biram ba bir bi fess koku dafa reg waw lolou ndaw ku nday xeyn ni ko xamne ki lek te limu lek bax lay leen nga dem ci barab yo xamne seenu jigen ndaw lañu sant dañuy soor lu bare bare bare bare bare waaw su ko defee li ci nekk ci ay luju mag ya cee ànd yépp du mën a safal li ñuy togg na mu war a safe su ko defee kenn ku nekk lekk ba bàyyi ko fa loolu mooy regg loolu mooy regg suur nag mooy da ngay dem ci kër léeg-léeg reer jot ñu indi tuuti ay xobi salaat indi a tuuti mburu indi nangam yi demee ni ko yooyu ñu daal di lekk naan leneen luñ ca teg wala ay pomme ak yu ñu demee loolu mooy suur ñaar yooyu jar a xàmmee la yowmal xiyaamati yàlla nee na ña fay dugg bu ñu lekkee bari munut ci ñaar yooyu benn laa yusminu wala yuxni munta suural munta reggal ñaar yooyu benn la ci mënut te ñaar yooyu la doomu aadama doon jéem a am ci àdduna regg mbaa suur waaw ba demee ci yeneen réew yi tabarkàlla dañ ciy bàyyi xel lool ci wàllu lekk waaw li nit ñi di lekk ndax lekk guy suural moo gën lekk guy reggal kii lekk di suur bu demee hôpital ñu faj ko mooy gën a yomb kii lekk di regg kii lekk di suur yi nga xam ne mooy nekk ci wàllu yi muy lekk yi muy jur ci feebar du bari kii lekk di regg nag ñaare moom ngay dégg naan dafa am jabet wala dafa am tension wala feebar yi xew ni bees yépp léegi jógewul ci suur ñu ngi jóge ci regg ndax suñu lekk yi dafa am yu ci ànd léegi jigéen ñi ñoo toggatul nañ daan togge, ndax nekkatuñ ci toggukaay yi, ñu ngi ci bureau yi léegi, ña nekk ci kër yi di togg ñoom mënuñoo togg lañ war a togg. Lu tax ñoom dañuy sebeti rek suur tabarakallah, góor ñi di góor li rek defe na ñanga ca. Moo tax ñaare suur regg moo ñu gën a yomb. Moo tax ñun ñëpp a feebar kuwaaku tabale saqat laa yusminu wala yuxni min jua suratul ghasiya aya juróom ñaar. Loolu la yàlla tabaraka wa taala nettali ci li jëm ci ñi nga xam ne ñoo weddi woon yamal xiyam ci waaja luñ ko ba demee ci alisaabu nii mu ne laa yusminu wala yuxni min jua laa yufidu alquwa wa sam fi lbadan wala yadfau aljua an aakilihi. Ñaar yooyu la olof di wax ni mu ko tudde woon léegi. Tafsir Abu Saoud ñu ne laysa min sha'nihi al ithman wal isba' munta suural munta reggal kama huwa sha'nu ta'ami dunya wa qad ruwiya annahu yusallatu alayhim al ju' bi haythu yattarruhum ila akl al dari'. Nena ñu fa al akhirah dañ leen di xeertal ab xiif ñu fiif lool xiif ba yóbbu leen ci lum gis lekk ñu daal di tàmbalee lekk dariya. Ndax xiif doomu aadama ñaar dana xiif ba di lekk lu mu bëggut a lekk. Waaw, dana xiif ba di lekk lu mu bëggut a lekk. Waaw, tabaarakallah. Soo demee ci réew yi xiif yi am dinay faral di am loolu. Yàlla na yàlla musal ci sunum réew ak réew yi adduna bi yëpp wàllu xiif. Ndax xiif soo gisee sunu borom di ci bàyyi xel ci alquranul karim ci ñam ak lekk ak yooyu ñaare koo gis jikkoom baaxut rek xiif ko yóbbe wala boobu bëri na ci xiif rek. Ñaare xiif mooy yóbbu nit ci mu jikkawoo jikko yu baaxut. Bëri na ci jigéen ñi jigéen joo xam ne mel na nu mu bëggutoon a mel te xiif ko fa yóbbu. Bëri na ci góor ñi jukki bay tar nit ñi di nangu seen yëf ak di saxal ñoom ak di leen jaay bakkanam te xiif ko fa yóbbu. Loolu tax ci yowmal xiyaamati ñii yusallatu alayhim al ju' xiif ba yóbbu leen ci lum gis lekk. Ba nu jógee daal di lekk dariya muy xom-xom yooyu wala garga mboos yooyu ba ñu ko lekkee ñaare ku lekk lekk dalay yóbbu ci nga mar. Waaw, lekk ñaare ku lekk ba noppi rek sa xel nekk ci naan wala boo toogee biir sa xel nekk ci naan. Muy waral ñu bañ nga lekk lu tàng ba noppi fab lu sedd guyu teg ca ñun nañ koy defee. Ñun suñu réew yi da ngay lekk ceeb jën bu tàng jër léeg-léeg sax gis ku boole di lekk ak di naan lu sedd. Waaw, léeg-léeg gis ku koy def. Waaye alquran ba muy jàngal nañ faje woon Ayub haza muxtasilun baaridun wa sharab la ko waxoon. Dafa am jamono yooyu adduna day tàng fi nga nekk, am jamono yi day sedd nga war def safaan bi. Waaye ñun léeg-léeg gis ma ne ku lekk lu tàng jër noppi naan lu sedd guy wala mu naan lu sedd guy noppi lekk lu tàng jër tabarakallah. Yooyu la ñuy def ñun. Moo tax gis nga sunu feebar yi ni mu baree bari na lool ndax yooyu duñ ko jàngal xeet wi. Waaw, léegi sunu lekkee rek daal di mar. Sunu maree nag daal di naan xamim. Bu ñu naanee xamim nag fa yaswi wujuuhum wa yaqtaw am'aahum mu daal di fulli seen kanam ya dagg seen bu ci jar seen baq ya. Yàlla nuñ cal musal. Tafsir Abu Saoud lañ ko wax ci jukki juróom xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent. Yàlla daal di indil ñu nag li mu dikk ña nga xam ne ñooy asuada te mooy ña nga xam ne ñoo nangul yàlla te gëm li nga xam ne moo di alaxira te waajal ko. Yàlla neen wujuhun am na kanam yoo xam ne yow ma isin bukkeraw jee ca alaxira naaima luy xéewalu lay doon luy xéewalu lay doon wujuhu al muminina yowma alqiyamati naaimatun zaatu bahjatin wa xusn. Waaw, wujuhun yowma isin naaima kanam yu nutux kanam yu naat ndax xéewal mu ne mooy kanamu ñi gëmoon yàlla mooy kanamu ñi nga xam ne ñoo nanguloon sunu borom tabaraka wa taala. Moom lañ jàngoon ci suratul mutaffifin ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im ko ci xol rek da nga gis ci kanam gi nata nga xewal gi nga xamne mom la nek waaw yalla ki lu ko may li ke dem yawmal khiyam am wujuhun yawma isin qasiya bu bok ta ñooñu ki nak mom ñew bok ci wujuhun yawma isin na'im waaw lu may ki lim am te xagn ko te mune jarna laaj kele amilatun nasiba ki nak li sa'iha radiya kele amilatun nasiba da doon jëf ji son kiñ ko santul ak yum tegiwul fenn waaju to nit ba bu jëfee ñu nangul ko ko ki nak li sa'iha radiya lu jëfum tuuti tuuti jëf ja mom dekk na ci mom ci bopam waye kim ko den jëfal muy subhanahu wa ta'ala dekk na ci waaw li amaliha allati amilatu fi dunya wa ta'atiha lillahi radiyatun mutma'inna li anna hadha al'amala